الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم سورة أنعام أتم سفارة آية نمبر 160 161 162 163 164 سورة انعام آیت نمبر یوسل شپیتو یوسل یو شپیتو یوسل دو شپیتو یوسل دری شپیتو یوسل سلو شپیتو یعنی مخ کے سبق کی اللہ پاک دا انسانیت نا گیدہ اوکلا چه تاسو تما پیغمبر درو لیگو اغوی تا می کتابونا ور کریو کتاب می درو لیگو موجزات می درو لیگل تاسو چه کم دلائل غفتل اغا دلائل تاسو تا مخ ترالل باوجود داغینا تاسو ایمان نروڑے دا اللہ وحدانیت نمانے اللہ پاکو فرمائل چه تاسو دا سه خبر انتظار کر دا قیامت انتظار کروے دا مرگ انتظار کروے دا میدان حشر انتظار کروے اخو بیا داغی نرست و توبه نقبلی گی ایمان قابل قبول نوی داغی نمخ که مخ که تاسو آخر ولی ایمان نرول دینن سبق که اللہ بیا یو عام خطاب دا عرب و مشرکانو تا یهود و تا نصارو تا مسلمانانو تا چه تاسو پس هیلار نروانی گی صراط مستقیم بانده نزه نو تاسو تزه دا خبرداری در کوم چه دا دی انجام اغا با دیر خراب بی تاسو تا ما قرآن در لگلی دی کتاب اللہ دی تاسو سر دا صراط مستقیم دی تاسو چه پا دغا صراط مستقیم بانده نزه ستاسو تعلق نه پیغمبر سر دی نه دا پیغمبر تعلق تاسو سر دی نس تاسو کتاب سرس تعلق دی او نه د الله د کتاب تاسو سرس تعلق دی ستاسو معاملہ اغا بیا اللہ سر دا اللہ پویش او تاسو پویش چه اللہ بتاو سر سا عمل کرد تنبیه ورکی طول خلکو تا طول انسانیت تا کاغا مسلمان دی کاغا یهودی دی کاغا نصرانی دی کاغا کافر او مشرک دی هر سوک چه دی اللہ فرمائی نده ما سر تعلق شتا نده سر زمان تعلق شتا ایساب کتاب بده سر اکو چه تا پسیرات مستقیم بانه نزد اللہ پاک دیزه که ارشاد فرمائی ان الذین فرقو بیشک حق کسان چاگوی توٹے توٹے کرده دی دین هم خپل دین وکانو شیعن او شوی دی دوی ڈلی ڈلی اے پیغمبر لست من هم ستا دوی سره هیڅ تعلق نشته لست منهم ته نه د دوی نه فی شیئن په هیڅ څیز کې ستا دوی سره هیڅ تعلق هیڅ سروکار نشته انما امرهم بېشکه معامله د دوی الی الله الله سره ثم ينبئهم بیا به خبر ورکی دوی ته بما کانو یفعلون هغه چې دوی کوم عمل کړی. فرقې فرقې شوي دي، ډلې ډلې جوړې کړي دي، صراط مستقیم باندې نه ځي، شیطان لارې اختیار کړي دي. الله به دوی سره پوه شي، الله دوی سره چې څه معامله کوي هغه به بیا وکړي. په دین کې فرقې جوړول دې آیات کې راغې ذکر دی چې اصول دین یو سړی پریری، د اصول دین اتباع پریری، خپل خیالات خپل خواهشات نفسانی د شیطان مکر او فریب هغې کې مبتلا شي، نوې نوې خبرې جوړې کړي په دین کې. لکه د مخکې سبقونو کې تیر شو، کافرو دا بحیره ده، دا صاحبه ده، دا وسیله ده، دا حامه ده، دا زناور ده، دا بوتانو په نوم یې پرېښي، د دې غوښه به سړي خوري او ښځې به یې نه خوري، او ښځې به یې خوري سړي به یې نه خوري، دا حلال دی او دا حرام دی، دا د ځانه ځانه دی جوړ کړي. او بیا هر چا هرې فرقې ځان له ځان له یو خپل اصول جوړ کړي، د دین چې کوم اصول و هغه دوی پرېښي. هغه که یهود و تورات یې پرېښي و، که نصارا و انجیل یې پرېښي و، خپل خواهشاتو پسې روان و، او که مسلمانان دي هغویم چې دی نو خپل خواهشات او خپله منمانی، قرآن یې پرېښی دی، حدیث د پیغمبر علیه الصلوة والسلام، پیغمبر علیه السلام سنت د هغه اتباع، د هغه د صحابه و اتباع هغه یې پرېښی ده، نوې نوې لارې اختیاري کړي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلوة والسلام فرمایي کم حالات چې په بني اسرائیلو باندې راغلي، دغه حالات به زما په امت باندې راشي، د بدعملو د وجې نه دا امت به په فرقو کې تقسیم شي. بني اسرائیلو کې د خپلو بدعملو د وجې نه دوو یا فرقې جوړې شوې. پیغمبر علیه السلام وفرمایل زما په امت کې به دریو یا فرقې جوړې شي، د یوې فرقې نه علاوه باقي ټولې به په جهنم کې وي. صحابه کرامو تپوس وکړ، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ناجیه فرقه چې دا نجات ورته میلاویږي، د جهنم نه خلاصه فرقه دا به څوک؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ما انا علیه و اصحابی. هغه جمعه چې هغه زما په طریقه باندې او زما د صحابه کرامو په طریقه د هغوی په نقش قدم باندې روان وي، دغه به نجات بیا مومي او باقي ټولې به جهنم ته ځي. عزتمندو، قرآن او سنت، د قرآن اتباع تابعداري، د پیغمبر علیه الصلوة والسلام د سنتو اتباع، د پیغمبر علیه السلام سنت کې که مونږ ته څه اشکال پېښ شي، جمهور صحابه کرامو څه عمل و؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. صحابه کرام دا معیار د حق دي، د هغوی په نقش قدم باندې روان شي. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام، حدیث دی ترمیزی را و ابو داود را نقل کرده دی، پیغمبر علیه السلام و فرمایل تاسو نه چی روست سوگ زمان روست سوگ جندی پاتی فو اغا با دیر اختلافات بوری. لکه دانن سبا اختلافات نه فرقی فرقی. پیغمبر علیه السلام و فرمایل زی تاسو توصیت کن چی زما سنت مضبوط نیسه او زما د خلافای راشدین و سنت و طریقه اغا مضبوط نیسه، دا غی مطابق عملو کې د نوې نوې طریقو نه بچ شي. ځکه چې په دین کې څه نوې طریقه هغه بدعت دی، او بدعت کې دی نو دا گمراهی ده، او گمراه سړی به جهنم ته ځي. صرف قرآن باندې عمل کول، بعضی خلک منکرین حدیث وي، د حدیث نه انکار، قرآن شته که نه؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي زما سنت مضبوط نیسي. پیغمبر علیه السلام احادیثو د قرآن تشریح کړی ده، وضاحت یې کړی دی، په قرآن مجید باندې خو صحابه کرام هم نه پوهېدل. پیغمبر علیه السلام ورته تشریح کړی ده، هغه په مقصد او په مفهوم باوجود دا غینه چې هغه عرب وو د عربو اصطلاحات باندې پوهېدل باوجود دا غینه هغوی قرآن باندې نه پوهېدل. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام شاګردي اختیار کړې وه د هغه عمل او د هغه سنت ته به یې کتل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې تشریح کړې ده یا صحابه کرامو هغې باندې عمل کړی دی. نو مونږ قرآن منې کوي د دې نه چې تاسو فرقې فرقې مه کېږئ. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی په دې آیات کې چې کوم فرقو ذکر دی دا د هغې فرقو ذکر دی چې هغه اهل بدعت دي، خپل خواهشات خپل خیالات تابعداري کوي، نوې نوې لارې ایجاد کړي دي جوړې کړي دي. د دې وجه نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نوو نوو لارو تاکید سره د هغې منع کړی چې تاسو ګمراه به شئ. حضرت من د قرآن او حدیث د سنت اتباع د صحابه کرام عمل چې څه دی، د جمهور صحابه کرامو چې کوم عمل دی، پکار ده چې موږ په هغې باندې عمل وکړو. مسلمانانو کې وحدت پیدا کړو، موږ ټول خصوصا هغه خلک چې هغه داعیان دي مسلمانان په یو نقطه باندې راجمع کړو، وحدت مسلمانانو کې پیدا کړو. باقي د چا یو مسلک دی هغه د هغه ذات سره تعلق ساتي. دا خبره زه بار بار کوم، ما محکم کړې ده. زه دیوبندی یم، زه بریلی یم، زه اهل حدیث یم، زه سنی یم، زه شیعه یم، زه فلانکی یم، زه فلانکی یم. دا زما ذاتي معامله ده، دا زما یو مسلک دی، یو لار ده. لیکن انسانیت هغه زه په یو لار با په یو لار باندې راوستل، وحدت په مسلمانانو کې پیدا کول په کار چې زه د هغې داعی شم، زه د دې داعی نه شم چې دیوبندیت ته خلک راکاږم، بریلیت ته خلک راکاږم، پنتیریت ته خلک راکاږم. نه نه نه، مسلمانانو ته د وحدت درس ورکول، مسلمانانو یو شئ، په یو کلمه باندې راجمع شئ ټول. دا اوس چې مونږ سبق وایو د دې اخیری الفاظ کې مونږ به وایو لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. پیغمبر علیه السلام فرمای، الله تعالی فرمای چې ته دوی ته ووایه چې زه اول د مسلمانانو. پیغمبر علیه السلام خدا نه وی چې زه عربی ما، زه دیوبندی ما، زه بریلی ما، زه پنجپیری ما. دا چغه نه وی پیغمبر، انا اول المسلمین، زه اول د مسلمان، زه مسلمان یم. اول راځی چې مونږ ټول متفق شو چې مونږ مسلمانان یو، بیا وروستو چې یو سړی مسلمان شو د الله کلمه ومنله، پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت و اتباع وکړه، اوس دا د هغه ذاتي معامله ده. رفع یدین کوي او که نه کوي، امین بالجهر وایي او که نه وایي، سنتو نه وروستو دعا کوي او که نه کوي، دی دیوبندی کیږي او که دی بریلی کیږي، هغه د هغه ذات سره تعلق ساتي. دا ذاتیات دي، ذات سره تعلق ساتي. عزتمندو د دې فرقوریت نه ځان وساتو. پس مونږ ټول مسلمانان یو، په دې یوه کلمه مونږ متفق شو. بار بار قرآن مجید کې الله پاک پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې ته دا کافر په یوه کلمه باندې راجمع کړه. تاسو وګورئ د مکې مکرمې هغه خلک، هغه کافر چې هغه هر وخت د یو بل وینو ته تږی ناست و، یوه ګناه داسې نه وه چې هغه هغوی کې نه وه. د رواجونو د رسمونو د بدعاتو نه ډک خلک و، لیکن هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یو کلمه باندې متفق کړی، متحد کړی. په یوه کلمه باندې هغوی رونه رونه وګرځېدل. هغه خلک چې یو بل وینې به اسکلې، هغوی د یو بل دپاره بیا خپل سرونه او خپل وینې تویول، قربانۍ د یو بل دپاره ورکول. دا زموږ د پیغمبر تعلیمات دي، دا د الله حکم دی. انسانیت په فرقو کې تقسیمول دا ظلم دی، زیاتی دی. پکار ده چې مونږ مسلمانانو کې وحدت پیدا ده. نو الله پاک دلته مونږ د دقې خبرې درس راکوي مونږ ته، ان الذین فرقوا، بېشکه هغه کسان چې هغوی ډلې ډلې ډلې ټوټې ټوټې که فرق تفریق راوست دینهم په خپل دین کې، وکانو شیعا، او شو دوی ډلې ډلې، لست منهم، ای پیغمبره ته د دوی نه نی فی شیء په هیڅ څیز کې، دوی سره ستا هیڅ تعلق هم نشته، د خپل نفساني خواهشاتو پسې روان دي. انما امرهم، بېشکه معامله د دوی الی الله، الله سره ده، الله ته یې پرېږده. ثم ینبئهم، بیا به خبر ورکړي دوی ته بما کانو یفعلون، په هغه چې دوی کوم عمل کوي. د وروستو آیات کې الله پاک د خپل رحم، الله وایي زه په تاسو څومره رحم کوونکی ذات یم، او تاسو په خپل ځان باندې رحم نه کوئ. الله وایي زه تاسو په یوه لار، په نیغه لار باندې روانول غواړم چې تاسو منزل مقصود ته ورسئ، او تاسو منزل مقصود ته ځان نه رسوئ، تاسو د شیطان او نفس په لارو باندې روان شوي، غلطو لارو باندې روان شوي. الله وایي زه خو په تاسو رحم کوونکی ذات یم، زه خو په تاسو مهربانه ذات یم، څومره مهربانه ذات یم په تاسو باندې. الله پاک خپله مهرباني بیانوي دلته. الله وایي ګوره زه په تاسو دومره رحم کوم چې تاسو یوه نیکي وکړي. الله وایي زه لس چنده ثواب او اجر درکوم، او چې یوه ګناه وکړي نو با صرف یوه ګناه ده پسې لیکم. د بخاري او د مسلم شریف حدیث دی عزتمن، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ستاسو رب ډېر رحم کوونکی ذات دی، چې یو کس د یو نیکې صرف او صرف اراده وکړي، کړي نه وي اراده وکړي، الله پاک هغه ته یوه نیکي اولي. که د عمل نوبت نه وي راغلی، عمل یې پرې نه دی کړی، اوم چې دی نو الله یوه نیکي هغه ته اولي. او که چېرته دغه اراده د عملي شکل ورکړه، او دغه عمل یې وکړه چې ده ورته اراده کړې وه، نو الله پاک لس نیکې ده د نام عمل کوي. صرف په اراده باندې یوه نیکي، تبلیغي حضرات وایي که نه وایي صرف اراده ولیکي، نو په اراده باندې چې دی نو یوه نیکي ده. او که بیا هغه نیکي دې وکړه، لس چنده اجر او ثواب دی الله وایي. او که یو سړی ګور، الله څومره رحم کوونکی ذات دی، دا وروستو جمله ډېره ده غور او د فکر ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي که چېرته تاسو د ګناه نیت وکړئ او اراده وکړئ، ګناه ملا کړې نه ده، خو د ګناه اراده مو کړه، او بیا د الله د یریم هغه ګناه او نه کړه، الله فرشتو ته وایي یوه نیکي ولې ولیکي. په ګناه پرېښودو په نیت هغه ترک اراده باندې الله یوه نیکي ورکوي. الله دومره رحم کوونکی ذات دی. او چې کله یو انسان ګناه وکړي، فرشتو ته الله وایي خیر دی لالیکیې ما، کیدی شي توبه وباسي. نو چې توبه او استغفار یو سړي وکړي، نو الله هغه ګناه ختم کړي، مټوي. فرشتو ته وایي بس ملیکیې دی. الله څومره رحم کوونکی ذات دی. یو حدیث قدسی دی بل وی چې کم سړی یوه نیکي وکړي، الله د لسو نیکو ثواب ورکوي، او د دین هم زیات ورکوي. او چې یوه ګناه وکړي، نو د یوې ګناه برابر بدله ورته الله لیکي. او الله پاک فرمایي هغه هم زه معاف کوم بیا. او الله پاک بیا فرمایي حدیث قدسی دی چې کم سړی دومره ډیر ګناهونه وکړي چې دا ځمکه او اسمانونه د ګناهونو نه ډکي، او بیا ما ته اخلاص سره توبه او استغفار وکړي، الله فرمایي دغه ټول ګناهونه ولزه معاف کوم. الله پاک فرمائی چې تاسو ما ته یو لیش را نزدې کیږئ، زه تاسو ته یو لاس در نزدې کیږم. څوک چې ما ته یو لاس را نزدې کیږي، زه دوه لاسه ور نزدې کیږم. څوک چې ما ته پیاده راځي، الله فرمائی زه ورته په منډه باندې ورځم. الله څومره رحم کوونکی ذات دی په خپلو بندګانو. او دا یو په لس نه، بعضې روایاتو کې راغلي دي اویا چنده وله زیات ورکو، اووه سوه زیات وله ورکو. الله دومره رحم کوونکی ذات دی. نه الله وایي چې په ځان باندې رحم وکړي، زه په تاسو رحم کوونکی یم، نو تاسو هم په خپل ځان رحم وکړي. من جاء چا چې راتلو وکړل بالحسنتی پنیکی سره، چا چې وکړه یو نیکی راتلې وکړی، فله عشر امثالها، د ده دپاره لس مثله د هغې. الله وایي لس چنده اجر او ثواب به وله ورکړو. ومن جاء بسیئتی، او چا چې راتلو وکړل په ګناه سره، فلا یجزا الا مثلها، ده ته به بدله نه شي ورکولی مگر په مثل د هغې، بس د یوې ګناه بدله به دله ورکول شي. وهم لا یظلمون، دوی سره به ظلم ونه کړي. الله وایي زه رحم کوونکی یم، زه ظلم کوونکی نه یم. عزتمندو، دلته یو ټکی دی. من جاء بالحسنات، داسې نه دي ویلي چې من عمل بالحسنات، چا چې عمل کوي. عزتمندو، یو عمل کول دی، نیکی کول دی، او یو نیکی قبر ته وړل دی. مشکل کار قبر ته وړل دی، نیکی کول آسان کار، خو نیکی قبر ته وړل، ځان سره وړل، د هغې محفوظ ساتل، دا یو مشکل کار. مونږ جومات ته راشو، مونځ وکړو، خو په جومات کې لګیا شو د دنیا خبرې شروع. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په جومات کې دنیاوي خبرې کول نیکی داسې خوري لکه څنګه چې اور لرګي سیزي، دقسې دا نیکې سیزلي شي. نو مونږ تسبیح هم اړو، تلاوت هم کوو، مونځ هم کوو، عبادت هم کوو، خو هلته د دنیا خبرې مو کوو. نو هغه ټول اعمال اوسوځي د دنیا خبرو سره. دا مونږ خوشحاله یو کور ته راشو چې مونږ نیک عمل وکړو، مونږ مونځ وکړو، مونږ الله راځي، حالانکه مونږ تش تور تلي او تش تور راغ. یا که دنیاوي خبرې ونه کړو، جومات کې مونځ وکړو، ذکر و اذکار وکړو، تلاوت وکړو، الله یاد، د جومات نه بار روزو، او بیا غیبت شروع کړو، لاړه هغه نیکیم په بلا وواله. نو نیکی خو مونږ کوو، خو لیکن هغه مونږ ضایع کوو په غیبت سره، په دروغو سره، چغل خوری سره، نور و بد و اعمالو سره، مونږ هغه نیکی ځان له اوسوځو. قرآن مجید کې الله پاک فرمایي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، موږ صدقې کوو، خیرات کوو، چا سره ښېګڼه وکړو، نیکي وکړو، لس شل روپۍ ورسره امداد وکړو، سمی ورته بیا یاد وو، لکه تا له چې ما تا سره ما څومره نیکې کړي دي، یاد یې کړو. حق خپل هغه صدقه او خیرات هغه ځان له ضایع کړو. نو نیک اعمال الله وایي چې ته ماله راوړې، خبر تیرا لروڑی، نو چی نیکی وکو چی آغا محفوظ او ساتو، چا تا ضرر اون رسو، چا تا تکلیف اون رسو، چا باندې احسان وروانلو، چا پسی غیبت اونو کو، دغا سی پا جماعت کی لح و لعیب دنیا خبری اونو کو، نو دغا نیک اعمال دا با محفوظ مونگا زان سر قبر تا یوسو. او کنا مونگا دی عباداتو سر سر غیبتم کو، چغل خوریم کو، دروغم وایو، تکلیفم خلقو ترسو، احسانم پا خلقو ورلو، نو دا اعمال مون نوم دل تا پاتی شی، ختم شی، دا مون زان سر قبر تا نور تش تور با قبر تا لالا، او دا مون بدا خیالی جوری مون خو زان سر لیر عمل ولی. نالا پاک دیزا که فرمای من جا عدل حسنت، چاک رات لو کرل ما تی رو رسول نیک اعمال، فله عشر امثالها، نده ده پارا لسکن ده اجل. ومن جاء بسیعتی او چاچی رات لوکل پا گناه سرا فلا یجزا بدل باور نکلیشی الا مثلها مگر پا مثل داغی برابر داغی. وهم لا یظلمون او دی سرا بظلم و نکلیشی. اللہ فرمائی زتا سرا ظلم و زیادینو کو پورا پورا بدل وارا. اللہ پاک دی آیاتونو کی رستو کی فرمائی چه پیغمبر جویتا ہوا ہے چه ما تا اخده پاک نئی غلار خوده لیده ده خواهشاتو لارنا ده نفسانی خواهشاتو لارنا شیطانی لارنا رحمانی لار بانده زعلنا روان کرده صراط مستقیم ما تا اللہ خوده لیده او کما صراط مستقیم کما لار ده آغا لار ده چه ابراهیم علیه صلات و سلام پا آغا لار بانده روان اغا دین پا کم دین چی ابراهیم علیه صلات و سلام وزا پا هغا دین بانده پا هغا لار بانده روانی تاسو ما سر دا حضرت ابراهیم علیه صلات و سلام پا لار بانده روانی نا ابراهیم علیه صلات و سلام و تزک دلتا یاده که یهودو که نسوارو او که دا مکی قریش دا مکی کافیرو دوی ټول دا دعوه به وچې ابراهیم علیه صلات و سلام په دین باندې مونږ یو خصوصا د مکې مکرمې کافر هغې به فخر سره دا خبره کوله چې مونږ د مسجد حرام د حضرت ابراهیم علیه صلات و سلام جوړ شوی کور مونږ د هغې منجوریان یو مونږ خادمان یو د هغې په هغې باندې بیا فخر کو او دنیا ټولې دنیا چې هغوی ته د قدر په سترګه کتل د عزت په سترګه کتل نو دوی په هغې فخر کو چې مونږ د ابراهیم علیه صلات وسلام په دین باندې یو د هغه په طریقه باندې نه پیغمبره ته دوی ته ووایا چې ابراهیم علیه صلات وسلام هغه مشرک نه هغه د کفر او شرک نه پاکه لار باندې روان او تاسو د کفر او د شرک په لاره باندې روان یاست او خو نفسانی خواهشات غرزولی او خو د الله حکم منه د الله په حکم باندې هغه ټول بوتان مات کړي وو خو بدشکنو او تاسو بتپرست یې او بیا دومره بتپرست یې چې تاسو د یو بوت عبادت نه کوي په سوونو او په زرګونو بوتانو ځان له نیولي دي معبودان هم ځان له نیولي دي د هغې عبادت کوي نو بیا تاسو څنګه دعوه کوئ چې مونږ په دین د ابراهیم علیه السلام باندې زه د دین ابراهیمي باندې چې هغه صراط مستقیم دی تاسو مره په دې لار باندې روان شئ قل ووایه ورته پیغمبره ان صلاتی اننی هدانی بیشک ما ته هدایت کړی دی ربی رب زما الی صراط مستقیم نیغ لارې ته هغه نیغ لاره کومه ده دینن هغه دین دی قیمن صحیح دین دی مستحکم دین دی ملت ابراهیم چې دین د ابراهیم علیه الصلات والسلام دی حنیفا حق طرف ته مایل دی حنیف یکسو حق طرف تمائے دے رسوماتو دے بدعاتو شرکیاتو نا پاک دین دے وما کانا من المشرکین او نو اغد مشرکان تاسخو مشرکان یہ شرک کرے لات منات عزات وغیرہ وغیرہ وغیرہ 360 بوتانم پا حرم شریف کی خودی دی بیت اللہ شریف کی دا غی عبادت کرے او کم کانی چیتا پا نظر خخ کارش یا غیتا سجدہ لگاوے تاسخو پا کم علار روانی قل او آیا و تای پیغمبر ان صلاتی بیشک منزما و نسوکی او قربانی زما و محیایا جن زما و مماتی و مرگ زما لله رب العالمین دا پار دا آغا ذات تی که رب دا مخلوقات عزت مندو هر عمل اغی که اخلاص اغا دا اللہ دا رضا دا پار دا دا ابراهیم علیہ السلام دین دی دا زمان دا پیغمبر علیہ السلام دین دی چ خپل ټول امور هغه الله ته سپارل هغې کې ریا نه چاته ځان ښودل نه خالص د الله درزا ده پا که عبادت کې هغه خالص د الله درزا ده جانی قربانی ده کمالی قربانی کې هغه د الله ده پا دلته ټکی دی نسک و نسوکی د نسک مفسرین و مختلف معنی کړي نسک قربانی تمویل کی زما مونځ زما قربانی هغه خالص د الله درزا ده پا او مناسک حج د حج احکامات ته د حج اعمال ته هم مناسک وي نسک وي او دا لفظ مطلق عبادت د پاره مستعملی علامه قرطبی لیکلی وي نسک جميع اعمال الطاعات طول د تابعداري اعمال چې نیک اعمال هغه کې قرباني مراله هغه کې مناسک د حج مراله ټول اعمال پکې راځي دا څومره اعمال چې دي هغه د چا لپاره دي هغه د الله لپاره دي قل اوعي وته پیغمبر ان صلاتي زما منز و نسوکی او زما هر عمل نیک و محیایا زما جن و مماتی او زما مرگ لله رب العالمین دا دا اللہ دا پارا دا چی رب دا مخلوقات چی زمونگ هر عمل که اغا زما دا لاس و حرکات و سکنات زما دا زردی زما دا دماغو دی زما د سترګو دي زما د غوږونو دي زما د ژبې دي زما یو یو حرکت چې د الله د مرضی خلاف نه وي کامل انسان کامل مسلمان هغه دی چې د هغه هر هر حرکت د ابتلا نه واخله تر اخري ساه پورې دا د الله په تابعدارۍ کې ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمای وی زما زړه غواړي چې هر مسلمان دې دا آیات بار بار خپل وظیفه دی وګرځي قل ان صلاتي و نسکی و محیاي و مماتي لله رب العالمين چې د کی اخلاص پیدا شي بار بار دا آیات وو چیرې د زړه نه د دې اعمال نه ریا وي شرک اوزی، بدعات و رسومات اوزی، خالص دا یو الله بندگان جور. لا شریک له، شریک نشت دی خدای پاک لر. و بذالک امرتو، پا دی باند ما تا امر کلی شوی دی، حکم کلی شوی دی، و انا اول المسلمین، او زا اول دا مسلمانانو نیم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای ما ته الله در طرف نه دغه حکم کړی شوی دی چې ځان کې اخلاص پیدا کا په دغه صراط مستقیم باندې روان شه او بل دا چې زه اول د مسلمانانو نه زه اول تابعدار یم لومبی مسلمان په دې امت کې د ټولو لومبی مسلمان څوک دی هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی یا خدا معنا اول المسلمین په دې امت کې ځکه چې هر امت کې لومبی مسلمان چې وین دا غیغه پیغمبر وي او یا مطلب د اول المسلمین دا د دې طرف ته اشاره ده چې په مخلوقاتو کې چې الله دا مخلوقات پیدا کړ په دې ټولو کې الاول چې ونه الله دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام نور مبارک پیدا کړ بیا وروسته د ځمکې او اسمانونو او نور مخلوقات وجود ته راغلي ذکر حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اول ما خلق الله تعالی نوری دا طول نو مخ کی اللہ اول ما نور پیدا کر نو پتہ غن اس رد باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې ز اول د مسلمانانو پ طول مخلوقات کی ز اول مسلمان ذکر حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد آدم عليه الصلاة والسلام لا تيدانو جوشيو أو زد علينا مخت نبيو یعنی ز مسلمان چې اول الانبیاء شو نو په اول المسلمین کې خو اس شک نشته ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ځکه الله پاک دې ځکه فرمای و بذلک امرتو په دقې باندې ما ته حکم کړی شوی دی چې ته په صراط مستقیم ځه وانا اول المسلمین او زه اول د مسلمانانو دوباره عزتمند دا سبق وایي ان الذين بشكها كسان فرقوا دينهم چاوی ټوټه ټوټه خپل دین لرا فرقه فرقه یې جوړ کړی خپل دین کې وکانو شیعا او دوی دل دل لست منهم نه پیغمبر ته د دوی نه فیشه ان په هیڅ کې استاد وی سره ستاسو او هیڅ سروکار نشتا انما امرهم بشک معامله د دوی ال الله الله سره دا ثم ينبئهم بیا خبر ورکړي دوی ته بما كانوا يفعلون هغه چې دوی کوم عمل کو کفر کو شرک کو فرقه فرقه شي او الله به سره د دې حساب کتاب کوي من جاء بالحسنه چا چې راتلو کړل پني کې سرا فله عشر امثالها د دې لپاره لس چند اجر او ثواب دی ومن جاء بسيئه او چاچ رات لوکل په ګنا سره فلا يجزا پس بدله به ورنکړي شي الا مثلها مگر په مثل داغي وهم لا يظلمون او دوی سره به ظلم ونکړي شي قل اوایا وته پیغمبر انني هداني بشک ما ته هدایت کړې دی ربي رب زما الى صراط مستقيم ني غلارتا اغنی غلار اکمدا دینن هغ دین دے قیمن مستحکم او مضبوط دین دے ملت ابراہیما چی دین دا ابراہیم علیہ السلام و سلام دے حنیفا چی حق طرف تمائل دے دا کفر او دا شرک رسومات او بدعاتن یو طرف تا دین دے وما کان من المشرکین او نو دے دا مشرکانونا قل او آیا و تے پیغمبرا ان صلاتی بشک منزما و نسکی قربانی زما یعنی نیک اعمال زما و محیایا زما جن و مماتی و زما مرگ للہ دا پار دا خدای پاک دے رب العالمین چی رب دا مخلوقات دے لا شریک لہو شریک نشت دے خدای پاک لرا و بذالک امر تو پدق بان نما تا امر کلی شوی دے چی اللہ لرا سوک شریک جوڑنکی وانا اول المسلمين او ز اول د مسلمانانو نه د تابعدارو نه د فرمان بردارو نه صدق الله العظیم اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت علی ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين يا الله لا سمول استخويا عمل كل توفيق يا الله من ده خالص زمون هر عمل خالص الله درزا ده فاروق ريانا كفر شرك بدعات رسوماتنا يا الله زمون ده طول حفاظته فرما يا الله من خالص بندگان جو يا الله خالص مسلمانان جو يا الله هر عمل یا الله کاغه دنیاوی امور دي زمون کو اخروی امور دي یا الله خالص د خپل رضا د پاره وکړه یا الله دمو دمش نه دهشتګردي ختم وکړه یا الله فرقوریت ختم وکړه یا الله موږ د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سنت طریقه باندې روان صحابه کرام په نقش قدم باندې خدای مون روان یا الله په دین ابراهیمی باندې مونږ استحکام نصیب کړه استقامت نصیب کی یا الله رحم و کرم پا مو بانده مسلمانانو بانده یا الله مشکل وقت دی هر طرف تا دا کفر یا الغار دی یا الله مسلمانانو تا طول خلق تگی ناس دی یا الله دا کافر و سازشون خدای ناکام کی یا الله مسلمانانو لغلبا و فتح و نصرت ورکی یا الله مسلمانانو کی استقامت نصیب کی راول یا الله من طول سردا رحم معاملو قق بقهر و بغضب رات مشی یا الله مردگان اهل اسلام او بخی بیمارانو ته شفا کامله ورکړي. زمون څومره شری حاجات دي الله، زمون ټول شری حاجات پوره کړي. یا الله، سو قرضداري د قرضونه اخلاص، چا اولاد می خدای اولاد ولا ورکړي، د چا بیبیانې نوي نالي کې صالح بیبیانې ولا ورکړي. یا الله، زمون حاجتونه خدای تا ته معلوم دي. یا الله، مونږ له خو د غوښتو چلم نه راځي، د سوال چلم راله نه راځي. یا الله، بغیر غوښتو خدای ته زمون حاجتونه پوره وګرځي. یا الله، رحم وکرم راباندې وکړي. یا الله، د زن کدن سختې مسانې کې، د حشر سختې مسانې کې، عمل نامه راله پخي لاس راکړي. ګس لاس د عمل نامې نه خدای زمونږ د ټولو حفاظت وفرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.